Ilmu ada ma'ani la yaskhar qaumun min qaumin wasyadharau watuk wa dharau watu wengine. Nini maana as-sukhuriyya? Aliyekataza Allah katika hii aya. Nini maana as-sukhuriyya? Aliyekataza Allah katika hii aya. As-sukhuriyya maana yake ni al-istihza wal-izdira. Ni kuwacheza wenzako shere. Kadhalika al-izdira kuwadharau. Na anasema al-allama al-Uthaymeen, wa min al-ma'lum, na katika mambo ambayo kwamba yanaeleweka, anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala an-nasa fi hadhihi al-hayati ad-dunya tabaqat. Inaeleweka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia watu katika maisha haya ya dunia kwamba wapo katika daraja na levo tofauti. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ahum yaksimuna rahmata rabbik, hivi wao ndio wanaoigawa rehma ya Mola wako? Sio kweli. Nahnu qasanna bainahum, sisi ndio tuliogawa maishatahum, tuliyogawa maisha yao, fil hayati dunia, katika uhai huu wa dunia sisi ndio tuliogawa maisha yao. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin, na tukawainua baadhi yao daraja za juu ya baadhi nyingine katika maisha. Nini lengo? Liyastakhidha ba'dhum ba'dhan sukhuriyya, ili baadhi yao wawatumie baadhi nyingine katika mambo yenye maslahi. Haya ndio makusudio. Makusudio sio kudharauliana. Sisi ndio tuliogawa maisha yao. Yule tukampa mbili, yule tukampa tano. Tumegawa maisha yao. Tumegawa riziki zao. Lengo ni nini? Liyatakhidha ba'dhum ba'dan sukhuriyya. Ili iwezekanike baadhi yao kuwatumia baadhi nyingine katika maslahi yao. Inijalia kwamba sote sisi Allah katujalia tuko daraja moja. Kuna ambaye angekwenda kwa mwenzake? Nasikia mmoja katika ndugu zetu ambao wanaishi Ulaya anasema, sisi tunatamani ya mwezi wa Ramadhani tufuturishe kwenye harusi zetu, tupike mapilau kama vile huku, kama pilau na biryani, dhifa ya chakula, walima tu la harusi. Lakini kule wapika, wampikia nani? Kila mmoja hana habari, kila mmoja yuko yake. Yaani mtu umtoe huko kwamba kuna chakula, atoke kazini, aache kazi, aache shughuli, aje kwenye chakula, ajale tu. Wewe ni nani mpaka umlishe yeye? Utakuwa furusha watu wapi? Wewe ukae nje wasubiri wapita njia wakaribishe wapi? Alipo hiyo kule sana sana, ikiwa hakuna budi, basi wanakusanyika Waislamu wenyewe msikitini, kila mmoja anapeleka chake katika msikiti. Kwa hiyo watu wakiwa daraja moja, hakuna anamhitaji mwenzake. Tuko daraja moja sote, tuna majipesa yetu, alafu wanijia, halo hodi mzee Muhammad, hebu njoo mtule takataka zangu pale, chukua toroli kanipelekee takataka kule kwenye dampo. Lawezekana hilo? Haliwezekana. Lakini hilo lawezekana kwamba kipato chake kiko chini, maisha yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayaweka chini yakawa yamepungua zaidi ya huyu mtu ambaye kwamba anataka taka zake, anakwenda mtu anachukua takataka na kwenda kutupa, anatoa pesa yake. Anakwenda mtu na ng'ombe wake anakwenda kuchinjiwa machinjioni, anachinjwa ng'ombe wake, kadhalika anatolewa ngozi, anakatiwa nyama. Allah kaweka levo hii ili tutumiane sisi kwa sisi. Liyatakhidha ba'dhum ba'dan sukhuriyya, ili tutumiane sisi kwa sisi. Wewe umhitajie yule, yule amhitajie huyu, na huyu ahitajie na wale. Hili ndio lengo lake. Lengo sio al-istihza wal-izdira, sio kudharauliana, sio kudharauliana. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah kadhalika akasema, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. عقلي يا محمد jinsi tulivyofadhilisha baadhi yao kuwa wako juu ya baadhi nyingine. Angalia, angalia tulivyofadhilisha. Faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin, lakini akhira pia Muhammad kutakuwa na madaraja makubwa. Wa akbar tafdila, na kutakuwa na fadhila kubwa zaidi ya hizo za duniani ambazo kama mnaziona. Kwa hiyo lengo ni watu kusaidiana na kutumikiana, sio kudharauliana kama walivyokuwa wakifanya makafiri wa Quraysh, kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ukitaka tukusikilize, tuondolee kwenye majlisi yako Abdullah ibn Mas'ud, tuondolee Bilal, tuondolee Ammar, sisi tukae na watu hao, tuondolee watu hao. Mtume akatamani kulifanya hilo jambo ili awalinganie, Allah akamkataza. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. usiwakimbize Muhammad, usiwafukuze wale wanaomwabudu Mola wao asubuhi na jioni, wanataka kwenda kuona siku ya kiyama uso wake, wala macho yako yasiwavuke wao. Itukao unaangalia kina Bujali, unaangalia kina nani? La ta'du aynaka anhum. Macho yako yasiwavuke hao. Hao ndio wenzako. Na Allah subhanahu wa ta'ala kawafadhilisha watu katika ilmu, baadhi wakawa juu ya wengine katika ilmu za kidunia, wengine wakawa wamebobea wabobezi katika ilmu ya sharia, kadhalika ilmu za wasila, wakawa hawa wako juu ya wenzao katika masala ya ilmu za wasila, kama vile ilmu za lugha za Kiarabu, ilmu za nahau, ilmu za balagha na nyinginezo. Kadhalika wanatofautiana katika riziki, wako ambao Allah kawakunjulia riziki zao, wao hawawazi masala ya kula, anawaza mambo mengine tena, nitakula nini mchana, nitakula nini usiku, mambo hayo yeye kashasahau. Alisahau miaka minne au thelathini iliyopita nyuma. Yeye anakula anachokitaka, anawaza maendeleo kama wanavyosema wenyewe, hawazi mambo ya chakula. Na wako ambao kwamba Allah amezibana riziki zao, haya yote ni katika tafadhuli za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wanatofautiana watu na wanazidiana katika tabia, wako ambao kwamba tabia zao ziko juu, na wako ambao kwamba tabia zao ziko chini kidogo. Wametofautiana kadhalika kwenye maumbile, wao huyu mzuri, huyu kidogo hana uzuri, huyu kadha. Wametofautiana katika hasad na nasab, wametofautiana katika mambo yote, lakini haitakikani wala haijuzu kwa mmoja akamfanyia dharau mwenzake, sababu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo hilo na ameliharamisha. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamin, la yaskhar qaumun min qaum, wasiwadharau watu kuwadharau watu wengine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akatuita kwanza kwa jina la iman, kisha akatukataza masala ya kudharauliana. Kwa nini? Kwa sababu anayefadhilisha ni Allah, anayefadhilisha ni Allah. Aliyekupa uzuri wewe ndiye aliyempa ubaya huyu Allah, aliyempa ufakiri huyu ndiye aliyekupa wewe utajiri ni Allah. Kwa hiyo Allah katukataza tusidharauliane, kwa sababu anayefadhilisha ni yeye. Na ikiwa yeye ndiye ambaye kwamba anafadhilisha, basi kumdharau kwako ndugu yako ni sawasawa na kwamba umedharau kudura ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unayemdharau wewe utakuwa unadharau kudura zake. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema, la tasubu ad-dahra, msitukane zama na nyakati, kwamba kipindi gani hiki kibaya, kipindi hiki joto kali, zama hizi bana mambo mabaya, msitukane zama na nyakati, kwani Allah yeye ndiye aliyeumba zama na nyakati. Kwa hiyo ukitukana zama na nyakati jinsi zinavyokwenda, umemtukana aliyezikadiria. Tumefahamiana vizuri hapo? Kadhalika msiutukane upepo, la tasubu rih, msiutukane upepo. Mkiona yale yanayokuchukizeni kwenye upepo huo, basi muombeni Allah akukingeni na mabaya yaliyotumwa na upepo huo, na muombe Allah akupeni khair na fadhila zilizotumiwa upepo huo, kwani kutukana upepo huo sabun li khaliqiha, ni kumtukana aliyeumba upepo huo. Kadhalika kumdharau ndugu yako, umemdharau Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio yake, sababu yeye ndiye aliyekadiria, kama ambavyo kwamba yeye ndiye aliyotuma upepo. Na katika hadith al-Qudsi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, anasema Allah subhanahu wa ta'ala yu'dhini ibnu Adam, ananiudhi mimi mwana wa Adam. Hii ni hadith al-Qudsi. Ananiudhi mwana wa Adam yasubbu ad-dahra, anatukana zama na nyakati, wa ana ad-dahr, na mimi ndiye dahar, biyadi al-amr, kwenye mikono yangu kuna mambo yote, ukallimu al-layla wan-nahar, mimi ndiye nimeleta usiku na mchana. Siku na mchana kuondoka kwake ni kunapokuja wakati. Kwa hiyo mimi ndiye ninayefanya haya. Kwa hiyo kutukana zama na nyakati, ananiudhi mwana wa Adam. Hii ni hadithi al-Qudsi muttafaquna alayh. Kwa hiyo haitofaa kwako kumdharau ndugu yako ambaye yuko chini yako kiilmu, au yuko chini yako kimali, au yuko chini yako kiumbile, kwamba wewe una umbile zuri, kama ni mwanamume una umbile zuri, au kama ni mwanamke ukamdharau mwenzako kimbayumbayu, ukamdharau mwenzako sini kadha, kisa wewe uko kadha, haya yote hayafai, kwa sababu aliyekupa wewe fadhila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiye aliyemnyima huyu katika muonekano wako. Ndio maana Allah akasema asa an yakunu khairan minhum, huenda wakawa hawa mnawadharau ni bora kuliko ni nyinyi. Huenda yule ambaye kwamba anamdharau mwenzake leo hii na yeye akaja akadharauliwa kesho. Si mambo haya yapo jamani? Anadharau mwenzake leo, kesho naye akaja akadharauliwa. Alikuwa anajiona huyo, alikuwa akitudharau sisi, huyu alikuwa akipita hapa hasalimii, pita hapa na jigari lake hasalimii, kama vile kapita amelipita kundi la mbuzi. Sisi tumekaa hapa kama vile kapita kwenye kundi la mbuzi, sababu huwezi kusalimia mbuzi. Mara Allah akampiga bakora akafilisika, na wale waliokuwa wakiwadharau Allah akawafungulia katika milango yake ya kheri. Kwa hiyo yule ambaye kwamba anamdharau mwenzake leo, na yeye kesho atakuja kudharauliwa. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'an, wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, hizo ni siku za duniani bwana, sisi tunazibadilisha badilisha kwa watu. Tunaemvika leo, kesho kwa mvua atakuwa uchi, aliyekuwa uchi leo kesho tumvalisha. Hivi ndivyo siku zinavyokwenda, aliyekula raha leo kesho anakula karaha, na aliyekula karaha leo kesho Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia. Ndio maana wanasema hujafa hujaumbika, muda huo uko hai, lolote linaweza likakutokea. Wala talmizu anfusakum, wala msing'ong'ane kwa nafsi zenu. Allamzu ni mtu kumwashiria kidharau mwenzake kwa ishara ya mkono, au kwa ishara ya jicho, au kwa ulimi, akawa anamwashiria kwa dharau na kejeli, kama vile mtu anamng'onga mwenzake kwa kidole chake, basi wewe nani, huyu nani, au kwa jicho akawa anamwangalia kwa dharau, au kwa ulimi. Allah akakataza mambo haya, kwa maana msidharauliane kwa ishara nyinyi kwa nyinyi. Na wengine wakatafsiri la talmizu anfusakum, maana yake msilaaniane, la yala'an ba'dukum ba'dha, msilaaniane kama laaniana tu kathiru kulaaniana, msifanye hivyo. Lakini hapa lams ni kule kuashiria kumkebehi mwenzako, ishara ya kidole, ishara ya jicho, ukawa na mnyari au kwa ishara ya ulimi, ukatoa ulimi wako ipapo kama vile kumsukumizia mwenzako kwa kejeli. Hii ni al-lams, sifanye hivyo, kwa maana kutaka kumtia dosari na aibu kwa ishara zako hizo. pia inaingia lamzi kwa maana maneno, kusema kumwambia mwenzako vibaya, fulani jirefu kama nini, fulani jifupi kama nini, haya yote huingia katika lamzi. Wala tanabazu bil alqab, wala msipeane majina mabaya. Kwa hiyo naomba mwenzako fasik, ye fasik, ewe mwovu, ewe fajir, ewe kafiri mkubwa, wewe mna pombe, wewe cha pombe, wewe mlevi mbwa. Al-Imam al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Hasan al-Basri na al-Imam Mujahid katika kipande hiki, wala tanabazu bil alqab, wanasema kana ar-rajulu yu'ayyaru bi kufrihi fayuqalu lahu ya yahudi ya nasrani. Zamani huko ilikuwa mtu akigombana na mwenzake na ameshasilimu, ima ametoka kwenye Uyahudi au ametoka katika Unaswara, kwa hiyo anamwita kwa yale yaliyopita yake yeye, ya Yahudi, ya Yahudi wewe, kwa kuzingatia kwamba huyo alikuwa ni Yahudi, ya Nasrani, ewe Mkristo. Haya, Allah amekataza wala tarabazu bil alqab. Kwa alqab ni huku mtu kumpa mwenzako jina baya, mfaji, salafia jadida, mfano vitu kama hivyo. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اسمع كان هيو ني جنا بايا جنا لا فاسقي بعد يا جنا لا ايمان. الامام ابو زيد انسمع بئس اي يسمي الرجل كافرا, اي يسمى الرجل كافرا او زانيا, ني جنا بايا لا فاسقي هيلو بعد يا ايمان, ني mtu kuitwa kafiri au kuitwa mzinzi baada ya kuwa tayari ameshasilimu. Kwa hiyo hilo ni jina la ufasik, ni baya ya jina la ufasik baada ya jina lake la imani lilokuwa nalo, mtu kuitwa kafir baada ya kuwa tayari ameshasilimu, au akaitwa zani mzinzi baada ya kuwa tayari alishatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwita mwizi mkubwa wewe ila hali tayari alishatubia. Kweli alikuwa naiba, kaacha. Mnywa pombe mkubwa wewe, kweli alikuwa kinywa pombe, kaacha. Kwa hiyo kuendelea kumwita chapombe wewe, Allah anasema bisal ismul fusuq ba'da iman, hilo ni jina baya kabisa la ufasiki lililokuwa nalo mwanzo baada ya jina lake la iman ambalo kwamba amelipata mwisho. Kwa hiyo haitofaa kumita mwenzako kwa majina mabaya kama hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshahukumu kwamba ni bisal ismul fusuq ba'da iman. Tumeelewana vizuri hapo? Al-Imam al-Qurtubi, Al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake anasema إنه يستثنى من هذا, لكن تتفوى كتك حكم يهي يعني مجينة بيقوان بها يامي شهوريك يامي كثيري كتميك كواكي حتى كما تكوى لمجينة بها حيائناني نوالي ويتوى انفانو كميت من ذاكو كوي كلمة فلان كلمة واقو واقو كيزي كتك واقو كيزي وحديث mmoja katika wao anaitwa al-A'raj. Al-A'raj ni kilema au ile ambayo kwamba katika mguu wake kuna mapungufu, anaitwa al-A'raj. Kwa hiyo tutatoa hukumu, tutavua hukumu kwamba isipokuwa wale ambao wameshuhurika kwa majina kama hayo na wala wao wenyewe hawakuwa wakiyachukia haya, wameyajuzisha baadhi ya wanaozuni. Tumeelewana? Mfano katika masahaba, kuna sahaba anaitwa dhul yadaini, mwenye mikono mirefu miwili. Ameitwa dhul yadaini kwa sababu katika mikono yake kuna urefu, yaani mikono yake ina urefu usio wa kawaida, akawa anaitwa dhul yadaini. Na hata katika hadithi ukisoma, faqala lahu dhul yadaini, mtume akaambiwa na dhul yadaini, ewe mtume wa Allah, umesahau au swala imepunguzwa? Akasema wa rasul alayhi salatu wasalam, lam ansa wa lam tuksar, sijasahau wala haijapunguzwa. Hili raka nne zile zile. Dhul yadaini akamwambia bali nasit, bali umesahau ya Rasulullah. Mtume akauliza masahaba, akama yakulu dhul yadaini, hali ilivyo ni kama anavyosema dhul yadaini? Wakasema naam ya Rasulullah, umeswali raka mbili leo. Akasimama akaswali raka mbili zilizobaki. Bila shaka jina lake alilopewa na wazazi wake sio dhul yadaini, lakini haikufahamika kwamba alikuwa akilichukia jina la kibila. Kwa hiyo hawa tutaendelea sisi kuwaita kwa nickname kama haya. كذلك الأعرج هو قد كان رسول حديث الأعرج إن لا تنيت عبد الرحمن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز المدني الأعرج قد كان رسول صحابة صحابة ومن سومش القرآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما هي لكون ميونغوني مواندكاج من صحافه هو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز إن قد كان رسول حديث كذلك كنا إمام ونيت الأعمش الأعمش مشهور معروف سليمان بن لاك بن مهران بن لاك ليت سليمان بن مهران الأعمش كيت أعمش فسبب يا ما تشوياك لكون كيبوف سبب أعمش نمت وما يقام أنا وضيف ووني كذلك ما تشوياك هو يرتكتك أنا ما تشوز مرة ومعرة أنا يتو الأعمش ويو هاو تتوتوه كتب حكم ويسو بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وما تفسير ينجين يويا جملة هي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني نيوبايا مكبوا منو كونو نيني نيوبايا مكبوا منو كونو نيني وإسلام كتوكا كتك وصيف وإيماني كونو كتك وصيف وكويتو مفاسقي ubaya mkubwa mno kwenu nyinyi kutoka katika wasifu wa imani mliokuwa nao kwenda kuitwa kwa wasifu wa ufasiki kwa nini kwa haya makosa ambayo ameyakataza Allah kama mtayafanya mtakuwa ni mafasik tumeelewana tafsiri kwa maana nyingine hiyo wanahitaji ahli ilmu Allah katukataza mambo gani Allah katukataza la yasar qaumun min qaum Allah katukataza la tanabazu لا تلمزوا أنفسكم الله كتكتاذا لا تنبزوا بالألقاب ويقول أما يقول أتا يفنهاي ألي يكتازونا الله بس حتى كواني مؤمن أتا كواني فاسق قل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لمبايا مكبوا أمنوا كنوا نيني كتوكا كتوصف وإيمان اللي يكواناو كويتو مفاسقي فالم تكاكو يفاني يلي أمبايا الله آمن كتازيني كيفاني متكواني ونافقي ونسمع العلامة العثيمين فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا هذا تنفاتك مجب عيهين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وما أنت أتكففاني ذنب موجة كبوة كتكما ذنب موجة هاكو هاكو أتكون فاسقي نأتكين ذنب دوغو نلك تريريك ذنب دوغو هلو كواكي أكوانا هندليا نالو هلو فيلا مفاني أولي فاسقي atakuwa ni fasik baada ya kuwa alikuwa ni muumini na kuambiwa wewe ni fasik hilo haliishii peke yake kwenye ulimi kwamba ah hawa wananiita mimi fasik jambo likaishia hivyo Sheikh anasema wal fisq laysa wasfan ala al-lisan faqat ufasiki ukiambiwa wewe ni fasik elewa kwamba ufasiki hauishii kuwa ni wasifu tu katika ulimi wa mtu bali ukiambiwa wewe ni fasiki ziko hukumu zinafungamana na wewe za Kiislamu mfano wanasema ulama mtu akiitwa fasiki haifai kwa yeye awe ni wali wa kumuozesha binti yake katika madhara yake hayo kwa mtu sija akasema kwamba nimekubali mimi fasiki nimekubali he wallah alhamdulillah ha mwingine bwana wasifu hauishii kwenye mdomo wa mtu bali hufungamanisha wasifu huo hukumu za kisheria juu yako katika hizo ni kwamba wewe hutofaa kuwa ni wali wa kumuozesha binti yako uliyemzaa tutauondoa wali kwako kwa sababu wewe ni fasik tunaupeleka wapi tunaupeleka wali kwa wali namba 2 katika mawali wake kwa kama wewe baba ni fasiki utamwangalia babu wa binti aliyemzaa babake yupo hayupo basi mwezesho babu bwana ndio mtoto sikujikua kwa nini hao baba huyo babake huyu kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu kwa kuwa anakunywa pombe huyu anafuta sigara anafanya muharramati huyu haswali huyu ni fasiki hawezi kumwezesha huyu binti haifai mzazi mnywa pombe hamuozeshi binti yake sababu katika sharti za wali awe muadilifu, na huyu hana uadilifu kwa kuwa ni fasik. Kwa babu wewe msalihina tuozeshe huyu, babu hayuko tunakwenda kwa wali mwingine, tunaangalia kaka, tunaangalia nani, baba tunakuacha kama vile ulivyo kwa kuwa ni fasik. Akiwa hana mawali wengine, tutakwenda kwa kadhi, tafuta kadhi wa BAKWATA mkoa wa Mwanza, iko wapi, tunakwenda kwenye ofisi yake, kadhi tuozeshe. Kwa hiyo sio jambo la kawaida. Kadhalika mtu fasik haukubaliwi ushuhuda wake. Mkono mahakamani, rafiki yako amekufanya wewe kuwa ni shahidi na kweli ulishuhudia, lakini kufika pale mahakamani watoa ushuhuda, wanatokea wazee pale wanasema kadhi huyu mzee anawafanyia utovu wa nidhamu wazazi wake. Basi huyu ni fasik, hafai kutoa ushuhuda. Kadhi huyu mzee anasimama kutoa ushahidi juu ya huyu bwana, huyu anakunywa pombe, ile ni fasik, ushuhuda pale pale umeanguka. Kwa hiyo bisa ismu lfusuku baada liman ni aya ya kuogopewa, na mtu asidharau kwamba basi tu nimekuwa fasik. Uliofasik ukiwa umethibitika kwako, ziko ahkami za kisharia zitafungamana na wewe insha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa man lam yatub, na yeyote yule ambaye kwamba hatotubia, fa ulaika humu dhalimun, hao ndio watu madhalim. Yatubu kwa Allah ndio makosa yake na madhambi yake aliyofanya, basi huyo ni katika watu madhalim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 12 akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, ijitanibu kathiran minadh-dhanni, jiepusheni na nyingi ya dhana, inna ba'dha adh-dhanni ismun, hakika baadhi ya dhana ni madhambi. ولا تجسسوا ولا تشنغوان ولا يغتب بعضكم بعضا, ولا تسنگنيان بعضين كواسنگنيا wengine, ايحب احدكم هبقاني انا penda mmoja wenu, ان ياكل لحم اخيه ميتا, كولا nyama ya ndugu yake mfu, فكرهتموه, basi lichukieni na hilo, kama ambavyo mnachukia na hamuwezi kula nyama za ndugu zenu wakiwa wafu. Wattaqullah, naendeleeni kumwogopa Allah kwa kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Inna Allaha tawwabun rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa kuwarehemu na kuwahurumia waja wake. ونسمع علماء الله سبحانه وتعالى كتبه آية عليك هو أنا تتحذرش كتكمانا نبلاء لا كذنيانا ببايا, أنا سمع اجتنبوا كثيرا من الظن, جيكوشيني ننينجي يذانا أو نذانا تلزقوا ننجي. حكو سمع سبحانه وتعالى اجتنبوا الظن كله, jiepusheni na dhana zote. Kwa sababu wanasema ulama dhana zinagawanyika sehemu kuu mbili, dhannu khairin bil insan, kuadhania watu dhana njema. Hii ni aina ya kwanza ya dhana, unamdhania mwenzako dhana iliyokuwa njema. Wanasema ulama wa hadha matlubun, dhana hii inatakikana, inatakikana kwamba wewe unatakiwa uwadhanie ndugu zako dhana iliyokuwa njema, muda wa kuwa wao wanastahiki kudhaniwa hivyo, muda wa kuwa ndugu yako huyo anastahiki kudhaniwa hivyo. Ni yupi huyo? Ni yule ndugu yako Muislamu ambaye dhahiri yake ni muadilifu, mtu kama huyu kumdhania khairi ni jambo ambalo kwamba linatakikana, kadhalika kumzungumza kwa uzuri ni jambo ambalo kwamba linatakikana kwa sababu ya kule kusalimika kwake kitabia na matendo yake kuliko dhihiri kutoka kwake. Hii ni aina ya kwanza ya dhana. Dhana ya pili ni ile ambayo wanaita ahlul ilm dhannu su, dhana iliyokuwa mbaya. Na dhana iliyokuwa mbaya wanasema ahlul ilm ni haramu hukumu yake, ni haramu kumdhania ndugu yako dhana mbaya, hasa ni haramu kumdhania ndugu yako muislamu ambaye uadilifu wake umedhihiri, kwa hiyo huyu ambaye ndugu yako muislamu na uadilifu wake kwake ikawa umedhihiri, haitakuwa halali kwako wewe kumdhania dhana mbaya, kama walivyozungumza hilo kwa wazi ahlul ilm. Wakasema ulama, yahrumu dhannu al-su bimuslimin zahiruhu al-adala, ni haramu kumdhania dhana mbaya muislamu ambaye dhahiri yake ni muadilifu. Tunamuona muadilifu, dhahiri yake ndevu anazo, isbali hana, manake nguo zake ziko juu, hazivuki kongo mbili, sala tunamuona msikitini na sali, kutafuta ilmu tunamuona anahudhuria durusi, amana anazichunga amana za watu, hatumuoni na sigara, hatumuoni kwenye mazingira tata, hatumuoni kadha. Dhahiri yake ndugu yetu huyu muislamu adala, kwayo ni haramu muislamu kama huyu kumdhania vibaya. Ama kumdhania vibaya yule ambaye kuna viashiria kwamba yeye ana ubaya fulani, kwa viashiria ukamdhania huyo kwa viashiria ambavyo kama tumeviona, hadha la harajun ala linsan, huyu hakuna ubaya kwa mtu kumdhania kwa ubaya. Tunakuona umekaa disco au kwenye klabu, tumekuona huko baa, hata kama unakunywa soda, unafanya nini pale? Mashehe msimdhanie bwana, soda tu hii, hii hapa, hii hapa, angalieni sambona umekaa hapo. Kuna maneno yananasibishwa kwa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu kwamba yeyote atakayejiweka kwenye sehemu za tuhuma asiwaangalie vibaya watakomdhania vibaya. Si unajiweka sehemu za tuhuma, watu wakutuhumu, basi usiwachukie wale ambao kwamba watakudhania vibaya. Kwa hiyo yule ambaye kwamba kutakuwa na karai na viashiria vibaya, watu wakamdhania vibaya, kwa watakomdhania vibaya kwa mazingira yake aliyojiwekea, hatuna ubaya sisi tunamdhania, vibaya. Jitanibu kathira minadhani, jiepusheni na nyingi za dhana. Hakusema dhana zote, kwa sababu dhana zinagawanyika katika sehemu kuu mbili: dhana za kheri na kuna dhana mbaya. Dhana za kheri, hili hutakikana kumdhania ndugu yako ambaye anastahili kudhaniwa vyema, ambaye ni muislamu, dhahiri yake ni uadilifu, huyu anadhaniwa kheri, bal kadhalika anasifiwa kwa yale yaliyodhihiri katika kusalimika kwake, katika matendo na tabia zake. Dhana ya pili ni dhana mbaya, na hii ni haramu kumdhania ndugu yako ambaye dhahiri yake ni uadilifu, ni haramu. Kadhalika ni halali kumdhania yule ambaye kwamba anajiweka katika sehemu za tuhuma na sehemu za ubaya. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ba'dha dhanni ismun, hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Kwani kuna dhana ambayo kwamba haina madhambi? Naam, ni ile dhana ya kumdhania ndugu yako kheri, haina madhambi dhana hiyo. Kadhalika dhana ya kumdhania yule ambaye kwamba kuna viashiria vibaya kumdhania vibaya, hiyo pia haina dhambi, kama walivyosema ahlul ilm. Wala tajassasu, wala msichunguane, msichunguzane, msifanyiane ujasusi. Tajassus maana yake ni mtu kutafuta aibu za mwenzake, tafuta aibu za mwenzake, akazitekenyua, nini yule anafanyaje, kuna kadha. Akawa mtu kazi yake ni kupekua huku na kule, na kuwasikiliza watu, jamani vipi fulani, bali sasa sawa anawaulizia kabisa vipi fulani mwanamume fulani eh ana nini haya yote ni katika tajassus mtu akawa hawahi hadiriki zaidi ya kwamba anakufia kutoka kumchungua ndugu yake amekula nini leo je ana hela huyo au hana je yuko kadha au kadha hii ni tajassus